Na zegarach już 21, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia w Turcji. W wypadku autobusu zginęły co najmniej 24 osoby. Wśród ofiar mogą być dzieci. Papież w Fatimie błagał o pokój, pisze po zakończonych już uroczystościach włoska prasa. Tymczasem na wschodzie Ukrainy znów walki i zabici cywile. W południowo-zachodniej Turcji na górskiej drodze autokar przewrócił się na zakręcie i spadł 15 metrów ze stromego zbocza. Według pierwszych informacji zginęły co najmniej 24 osoby. Są też ranni. 10 osób jest w stanie krytycznym. Wiadomo, że autobusem jechały głównie kobiety i dzieci i że wśród pasażerów nie było cudzoziemców. Lokalne władze podały już, że przyczyną wypadku mogła być awaria hamulców. Autokar jechał do Marmaris, popularnej miejscowości wypoczynkowej nad Morzem Egejskim. Franciszek pojechał do Fatimy, żeby podobnie jak Paweł VI 50 lat temu błagać o pokój. Tak zakończoną właśnie podróż papieża podsumowuje watykański dziennik La Osservatore Romano. Papież od piątku uczestniczył w uroczystościach stulecia objawień maryjnych i kanonizował dwoje dzieci świadków tych objawień. Jak włoska prasa komentuje 19. zagraniczną podróż papieża, o tym w relacji Piotra Kowalczuka. Papież gościł w Fatimie niecałą dobę. Włoskie media i watykaniści zwracają uwagę, że kanonizacja pastuszków to papieski gest podkreślający prawdziwość i aktualność objawień sprzed 100 lat. Matka Boża, jak przekazali pastuszkowie, przestrzegała w nich przed nieszczęściami, jakie spadną na świat, jeśli nie dojdzie do nawrócenia. Komentatorzy podkreślają, że wczoraj podczas modlitewnego czuwania Franciszek prosił o błogosławieństwo dla opuszczonych i wykluczonych, którym ukradziono teraźniejszość i odmawia się przyszłości. Największy włoski dziennik, Corriere della Sera, na stronie internetowej napisał, że papież dziś w homilii kanonizacyjnej mobilizował wiernych przeciw oziębiającej serca obojętności. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pokoju, o który tak apeluje papież, nie ma na Ukrainie. Na wschodzie tego kraju kolejne walki i kolejne ofiary śmiertelne wśród ludności cywilnej. Prorosyjscy separatyści ostrzelali miasto Awdijiwka. Zginęły 4 osoby, a od początku roku w Donbasie, według szacunków, zginęło już co najmniej 40 cywilów. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformował szef Donieckiej Cywilno-Wojskowej Administracji, Paweł Żebriwski, do ostrzału doszło późnym popołudniem. Wspierane przez Rosję oddziały ostrzelały cywilne dzielnice Awdijiwki, miasta od północy sąsiadującego z Donieckiem. Jeden z pocisków trafił na podwórko budynku mieszkalnego. W efekcie śmierć poniosło 4 cywili, wśród nich 3 kobiety i 1 mężczyzna. Kolejny mężczyzna w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Wcześniej ukraińscy wojskowi informowali, że w ciągu ostatniej doby separatyści ostrzeliwali też inne miejscowości na wschodzie Ukrainy, m.in. Marinkę i Krasnohorivkę. Według wczorajszego raportu specjalnej misji OBWE od początku roku do końca kwietnia w Donbasie śmierć poniosło 35 cywili, a ponad 150 zostało rannych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz o bibliotekarzu roku, a raczej bibliotekarce. Internauci i fachowcy z branży uznali, że na ten tytuł zasłużyła tym razem Urszula Kopeć-Zaborniak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie na Podkarpaciu. Według pani Urszuli biblioteki przetrwają, jeśli będą szły z duchem czasu. Książka multimedialna i my wprowadzamy w ten świat XXI wieku poprzez wirtualną rzeczywistość. Przecież tylu czytelników jest młodych i jeżeli my zostaniemy przy samej książce tradycyjnej, to my ich stracimy, bo oni nie potrafią iść i nie dotykać smartfona. Być może jest to recepta na sukces. W każdym razie w gminie Cieszanów nie ma mowy o kryzysie czytelnictwa. Ponad 1000 czytelników mamy w gminie całej, a mieszkańców jest jakieś 7600. W całym kraju jest ponad 30 tysięcy bibliotek, pracuje w nich 35 tysięcy bibliotekarzy. W Trójce prawie 5 minut po 21, czyli wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od żużla, od emocji w Grand Prix na PGE Narodowym aż kipi. Z 5 Polaków w stawce awans do półfinału zapewnili już sobie Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski, który zanotował 3 zwycięstwa w 4 biegach. Spore szanse ma też Patryk Dudek. Gorzej radzą sobie Piotr i Przemysław Pawlicy. Oni w półfinale na pewno nie wystąpią. Teraz żeglarstwo i popis Zofii Klepackiej w ostatnim dniu w windsurfingowych Mistrzostwach Europy w Marsylii. Polka w cuglach wywalczyła złoty medal. Klepacka przez całe regaty pływała bardzo równo i w czołówce. Dziś dość spokojnie awansowała z ćwierćfinału do najlepszej szóstki, ale półfinał kosztował ją sporo nerwów. Walka była do samego końca z Włoszką, z Flavią Tartaglini. No i na ostatnich metrach do mety można powiedzieć, że ją wyprzedziłam. I dzięki temu się znalazłam w finale. Już wiadomo było, że będę mieć srebrny medal, bo zawodniczka w finale z Hongkongu była, z nami startowała. No ale wiadomo, tak sobie myślałam przed wyścigiem, dobrze było, żeby wygrać nawet i zawodniczką z Hongkongu. No i się udało. Udało się znakomicie, bo w finale dwie pozostałe rywalki nie miały z Klepacką żadnych szans. Na ćwierćfinale rywalizację zakończyła prowadząca po fazie zasadniczej Maja Dziarnowska, którą najbardziej chyba skrzywdził tutaj eksperymentalny system rozgrywania regat, nie dający liderowi po 5 dniach żadnej przewagi w finałowych rozgrywkach. Dziarnowska zajęła w mistrzostwach 5. miejsce, 8. w gronie panów był Paweł Tarnowski, który także nie zdołał awansować do półfinału. Marsylia, Monika Sołkowska. I to nie koniec dobrych wiadomości na wodzie. W Monako 3. miejsce w mistrzostwach Europy w klasie 470 zajęły Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar. W piłkarski lot ekstraklasie wygrana lidera z Białegostoku, wygrana 2-0 z Wisłą Kraków. Mecz podsumuje z własnej perspektywy trener Jagiellonii Michał Probierz. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie i stworzyliśmy bardzo duże sytuacje, nie pozwoliliśmy Wiśle na nic. My kontrolowaliśmy cały mecz. W Białymstoku 2 gole, aż 6 we Wrocławiu i wszystkie strzelili piłkarze Śląska. Wygrana 6-0 z Ruchem robi wrażenie i przywraca wiarę ekipie Jana Urbana w utrzymanie. O to samo grają w Płocku. Wisła remisuje w pierwszej połowie bezbramkowo z Krakowią. W Bundeslidze fajerwerki w Saksonii. RB Lipsk przegrało z Bayernem 4-5, choć do 84 minuty prowadziło 4-2. Dwie bramki w tym meczu, w tym jedną z rzutu karnego zdobył Robert Lewandowski i znów o jedno trafienie wyprzedza w klasyfikacji strzelców Pierre-Emerica Aubameyanga. Napastnik Dortmundu też strzelił gola w zremisowanym 1-1 spotkaniu z Augsburgiem. Nożną zamieniamy na piłkę ręczną. Vive Tauron jedną nogą w finale Mistrzostw Polski. W pierwszym spotkaniu półfinałowym w Kwidzynie szczypiorniści z Kielc wygrali 24-19 i pewnie u siebie w rewanżu nie wypuszczą awansu z rąk. W tenisie z kolei znów dobre czasy Rafy Nadala. Hiszpan wygrywa na mączce turniej za turniejem i jest blisko kolejnego zwycięstwa, tym razem w Madrycie. Właśnie szybko do 2-4 uwinął się z samym Nowakiem Dżokowiczem i w finale zagra albo z Dominikiem Thiemem, albo z Pablo Cuevasem. W tej samej imprezie w finale debla jest już Łukasz Kubot razem z Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk awansowali bez gry. Nick Kyrgios i Jack Sock oddali spotkanie półfinałowe walkowerem. Nieco na wschód, we Włoszech, kolarze ścigają się w Giro d'Italia i tu pierwszy linię mety 8. etapu minął Hiszpan Gorka Izagirre. Liderem wyścigu pozostaje Bob Jungels z Luksemburga. Po raz ostatni dziś o sporcie na naszej antenie po 23. Jutro przed południem dużo słońca, po południu zacznie się chmurzyć i głównie w regionach zachodnich deszcze i burze z silnym wiatrem. Od 19 do 23 stopni pokażą jutro termometry, a najbliższej nocy popadać może na południu i na zachodzie. Lokalnie w tych regionach Polski zagrzmi. Od 3 do 5 stopni będzie na północnym wschodzie cieplej, bo około 8 w centrum i na zachodzie 11-13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższym aksamicie Jane Birkin, ikona lat 60., muza Serge'a Gainsbourga, opowie o wspólnym życiu z mistrzem, tęsknocie za nim i o jego wspaniałym dorobku. A także o tym, dlaczego obciął jej włosy, kupił diament i rzucał w nią przypadkowymi przedmiotami. To będzie prawdziwa podróż w czasie. Jane Birkin w aksamicie. Zapraszam w poniedziałek, kilka minut po 19:00. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Genialna promocja powraca. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro GPS TomTom z mapą Europy 45% taniej za 249 zł. A rower miejski 33% taniej, tylko 599 zł. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I już 9 minut po 21:00 łączymy się teraz z trójkowym studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka już na Państwa Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, trzeci program Polskiego Radia i osobliwie studio, w którym się znajdujemy, kiedyś M1, teraz nazwane imieniem Agnieszki Osieckiej, mają z polskim jazzem i z legendarną serią Polish Jazz związki nierozerwalne. Kontynuacja tej wspaniałej serii, wolumen 77, to był album Zbigniewa Namysłowskiego, nazwany przekornie Polish Jazz Yes. Jesteśmy dumni, że w szczególnym dla nas dniu, czyli w dniu otwartym, kiedy można było Trójkę zwiedzać od samego rana i były tutaj tłumy, na wielki finał będziemy gościć najmłodszego bohatera serii Polish Jazz. To kolejny wolumen po płycie pana Zbigniewa, wolumen 78. To zaszczyt zaprosić na scenę Kubę Więcka, Łukasza Żytę i Michała Barańskiego. Kuba Więcek Trio. Thank you. Thank you. Dziękujemy bardzo. Jest nam bardzo miło tutaj dla Państwa wystąpić. Pozdrawiam radiosłuchaczy oraz Was, drodzy mili przybyli. Dobry wieczór. Bardzo nam miło tutaj grać w dzisiejszy dzień. Tym bardziej, że właśnie dzisiaj były dni otwarte tego pięknego radia. Drodzy Państwo, niespełna rok temu przybyłem tutaj do Polski i jak jeszcze mieszkałem za granicą, pojawiały się takie chwile tęsknoty za ojczyzną. Kiedy już tutaj właśnie wróciłem, pierwszy utwór, który napisałem, nazwałem Back Home Feeling, czyli poczucie bycia w domu. To był właśnie pierwszy utwór, który zagraliśmy. Po nim był utwór zatytułowany Szkodnik. Teraz, po tej przerwie mówionej przeze mnie, będziemy kontynuować dalej. Jak już się przeprowadziłem do Warszawy, zamieszkałem z pewnym pianistą, nazywa się Mateusz Gawenda. On zamieszkał w pokoju obok wraz ze swoją dziewczyną Amelią. Pewnego dnia stwierdziłem, że napiszę dla nich utwór. Nie wiedziałem długo, jak go nazwać, aż pewnego dnia przyszła do mnie ta świetna myśl, aby nazwać go Nocny rytuał leśnych stworzeń. Początkowo różne były właśnie odzew ludzi na ten tytuł, ale zostałem przy nim. Także... zanim jednak go zagramy, chciałem przedstawić wspaniałych muzyków, z którymi dzisiaj mam okazję wystąpić. Drodzy Państwo, Michał Barański na kontrabasie oraz gitarze basowej. Łukasz Żyta na perkusji oraz dzwoneczkach. Także zapraszamy do słuchania. Nocny rytuał leśnych stworzeń.

Dziękujemy bardzo. To był już... To był pierwszy standard jazzowy, który dzisiaj zagramy. Zagraliśmy już. Zatytułowany Background Music, skomponowany przez saksofonistę Warrena Marsha. Teraz jednak chciałem wrócić do utworów skomponowanych przeze mnie. Będzie to utwór inspirowany pewnymi mieszkańcami innego kontynentu niż Europa, dokładnie Afryki, a mieszkańcy Afryki, małpy, zwierzęcy mieszkańcy, mają różne sposoby komunikowania się. I jednym właśnie z nich, który do mnie przemówił, jest sposób komunikowania się poprzez imitację. Jak małpy nie potrafią mówić, ale potrafią na przykład wybijać rytmy na bębenkach i właśnie w ten sposób się porozumiewają. I napisałem utwór poświęcony właśnie temu rodzaju rozmowy. Utwór zatytułowany Who is the monkey in here? Czyli kto tutaj jest małpą? Zapraszam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Parę tygodni temu miałem okazję bardzo dobrze zapoznać się z muzyką pewnego zespołu. Zostaliśmy zaproszeni, żeby zagrać na wystawie Salvador Dali kontra Andy Warhol, gdzie właśnie ten drugi, Andy Warhol, był, poza tym, że był, robił dużo ciekawych rzeczy związanych z grafiką i w ogóle, to też był producentem muzycznym. Pomógł wyprodukować pewnemu znanemu zespołowi Velvet Underground płytę, ich bardzo znaną, Velvet Underground i Nico. I właśnie dostałem wyzwanie, aby tą płytę zaaranżować i wykonać na tej wystawie. Ta muzyka tak do mnie przemówiła, że postanowiłem jeden z tych utworów, aranżacji, które zrobiłem, zachować na później. I właśnie chciałem przedstawić Państwu tą aranżację. Jest to utwór Femme Fatale, skomponowany przez Velvet Underground. Thank you.